نو روایت دې فرمایو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من قرأ القرآن چې قرآن لستو یتأکل به الناس او د خلکو نه پدی د خوراک مطالبه کوي ا پښتانه بیغه باندې مليان دلته ګور دي کوله کې اخلاص نشو مې اخلاص دې شي چې الله سره ورکړي دای خلک ګورو یا سي نه دي سړي کې نیت کې سرانه شي په ټول اتفاق کړي او اجماع ده د پښتنو چې امام له وسه شي سره کې نه باور کې که څوک ورکه عام باندې کوي ا په خو به خلکو مړد جنگول و یوګه وګه کنا نور یو په نظر یې جنگل دغه له تیار کړې نور کارې سیم نشته په جنگل تیار دي څه کارې سیم نشته راب شي پرز د قیامت و وجه عزم مخ به ډوکی وی لیس علیه لحم نبی پاغه سوغه اے مقصد قران کی صرف د دنیا حصول نه اپنا روا طریقې باندې رواه البهقی فی شعب الایمان بعض علماء و سند دا حدیث ضعیف ده سند دا حدیث و ضعیف ده علامہ حافظ ابن حجر وی چه الفاظ دا حدیث مختلف و طرق و سر راغلی نو حافظ وی سنده قویون علامہ سمیم وی رجال و احمد سقاتن نو حدیث دا پارگن شواہد دی دا غی دا وجه نو حدیث دا صحت و دا حسن مرتبه ترسیدلی د ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف نبی پی جند فصل د صورت اتا ینزل علیہ چنار دل بشو پاغوی بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ ابو داود اے دی سر بے او پی جندو چدا سورت دبل جدا شو دا علقما رحمه اللہ نا روایت تے قال دے فرمائی کننا بے ہمس و منگ پا ہمس کیو دا غیر منصرف دے او کلا منصرف کی گی دا یو خار دے پا بلادو دا شام کی مشہور فقرا ابن مسعود سورہ یوسف ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ یوسف لسو فقال رجل یوسڑی ویلیو ما ها کذا انزلت ویدا سے خند نازل شوے فقال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ واللہ واللہ لقرعتها قسم فاللہ خام خادا خمالستیو پزمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویلو احسن تا ډیر خاسته دی ولستو دا یو لوی منقبت عظیمه ده وګوره د فخر د پاره نه وی بلکې د الله د نعمت د سرګندې دوه په اعتبار وی فبینما هو پمند دی کی چې هغه خبرې کولې د سره یې دوه جد من هریه الخمر د شراب بوی ته محسوس کړی شو فقال ان وی او پرواعد د مسلم کی دی فقلت ما ورته یا تشرب الخمر وتكذب بالكتاب شراب مسکی او کتاب الله تم د دروغ نسبت کې فضربه الحد نو د شراب هغه حد د ته لگاو کو د شراب او حدید ته لگاو کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ دے د شراب او غحد باندې والو او دوی ته ولایت د اقامت د حدود ادي دې کې ګوره تش په بوې باندې خو حد نه ثابتې وای دې سړی با اقرارم کړي په مجرد ریح باندې حد نه ثابتې کی او دا د جهل د وجنه انکار کړو وای کچا حقیقت کې د قران نه انکار او کنو بیا خو کافر کی ادي دې کې فازورا بهو الحد معنا دا اے امیر ته پورتا کو فازورا بهو اغه وهلو خزان ته نسبت مجازن کو زک دې ورته سبب جوړ شوی او دیور تا سبب جوړ شوی او متفقن علیہ اګور دا یو جماعت د فقها او دام وای چې چانه د شراب او بوی مون دی شو نو دیبم په حد کولې شي اباز وای چې نا کلا وای د تریو سیب بوی مې التفاح الحامز سیو د سیب چې ورته مو کوي او هغه تریخ دی داغی بویم د شراب غنتی وی متفقن علیه د زید ابن ثابت رضی الله عنه روایت قال ده فرمای ارسل الی ابو بکر رضی الله عنه خبر را لګلو ما ته ابو بکر رضی الله تعالی عنه مقتل اهل الیمام اے رستو د زمانی د قتل د اهل یمامنا یماما دیو خار نوم د په یمن کې او دې کې د صحابه لوی جنگ شوه د مسلمۃ الکذاب سره ادي د روجن د نبوت دا وکړی وا نا ابو بکر رضی اللہ عنہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ورته لګلو الوی جنگ شویو صحابه په ګډیر شهیدان شویو اے وسه وسه صحابه شهیدان شویو سورا اسو کوئی د دین ډیرو اے دا دین په ډیرو قربانو را رسیدلې او دې تخلقو د ابو خر د پاره د زړه ویني ورکړي فإذا عمر بن الخطاب عنده إذ چلانم نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ورسره ابو بکر رضی الله عنه ان عمر اتانی وی عمر ما تراغله او دا غم الحمن الله ده فقال وی فرمایل ان القتل وی قتل قد استهر يوم اليمام بقراء القران استهر سخشوي او ډیر شوي ده پرز د امامي د قران په قراو باندې وګور په یو ورځ دومره وسو قاریانو حافظان لاړل و اني اخشى ان استهر القتل القراء بالموات او زیریګم کدغه شان سختی کی شهادت د قراو په مختلفو ځایونو کې فيذهب كثير من القران لاړ بشي ډیر د قران نا وإني أران تأمرا زدار وینم چې ته حکم وکې په جمع کولو د قران چې دا قران را جمع کړې شي قلت له عمر ما عمر رضی الله عنه ته كيف تفعل شيئا ته څنګه کې یو کار چې نه دې کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم نو عمر رضی الله عنه هذا والله خير یا امیر المومنین قسم پا اللہ دا غورده فلم یزل عمر و امیشه عمر یراجعونی ما سره دی بارک مراجع کولا حتی شرح اللہ صدری لذالک چه پرانستا اللہ سینه زما دیتا ورئیتو فی ذالک اللذی را عمرو او ما مقتل پاغ کی چی رایت عمر رضی اللہ عنہ نو زید رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو انکا قال زید قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ما تو انکا رجل شاب تیو سڑے زوانی آقلن کل مندی لا نتہمکا مونگ پتاس د دروغو تهمت نلگو پاک صافی وقد کنت تکتب الوحیا اوی تاسو چی تاسو با وحی لیکل د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نپارا فتتبع القرآن نت قرآن پسی شوی لٹوا اے قرآن پسی شاو داو لٹوا فجمعه نو جمعکا فواللہ صحابی وی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ قسم پا اللہ لو کلفونی نقل جبل من الجبال کم مکلف کڑے ویز پا نکل کولو دی او غرد غرون ناما کانا اسقل علی نداب پا ما دمر درنن وی مما امرنی به من جمع القرآن اغا چماتے حکم کد جمع کولو دو قرآن قال قلت كيف تفعلون شيئا وما ورتوي تاسو څنګه یو کار کوي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم چغد الله حبيب نه کړي قال هو والله خير قسم په الله دا غره فلم يزل ابو بكر يراجعني هميشه ابو بكر رضي الله عنه ما سره مراجعه کول خبره طریقوله حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر ابي بكر وعمر زما سينم الله دا غيد پار پرانستا دسد پار د شيخين رضي الله عنهم سينه چ پرانستي وا فتتبعت القران وما قران لټو رجم جمع کولم من العصب دا جمع د عصيب دای د کجور ودا سي پرې کدا لخته نو پاغي باندې پاغ پلن به لیکل کول زکه د کاغذ خودوره انتظام نو کاغذ چته ول لخاف دا جمدا د لخفتن دا غسپینی غټه نرمته وای اے د سپینو غټو نه تختی جوړې کړې او هغه واره کړي وی پاغي به لیکل کول وسدور الرجال او د سینو د سړونا حتا وجدت اخر سوره التوبه اومي منذ اخر د سوره توبه دا بي خزيمه الانصاري رضی الله عنه سره لم اجدها ما حدن غيري نمي منذ دا دي او تن سره بغیر د دنا بس د دوی سره داو لقد جاءكم رسول من انفسكم حتى خاتمه برات د سوره برات د خاتمه پوره فکانت الصحف ودا صحیفه د ابو بکر رضی الله عنه سره حتى توفاه الله او چغلا وفات کو ثم عند عمر ابي عمر رضی الله عنه سره حياته دا پجون نګور دی په لګورې لکه پرون تاسو واره دل چې دا لیکل د صحابه د دور نه شروع شوی ادا الله حبیب له زید ابن ثابت رضی الله عنه لیکل بکول ثم عند حفصه بنت عمر ابیا د حفصی بی بی سرو چې دا لور و د عمر فاروق رضی الله عنهما رواه البخاری د دې حدیث روایت کړه د امام بخاری رحمه الله دا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت تے چہ حذیفۃ ابن الیمان قدم علی عثمان راغل عثمان رضی اللہ عنہ تو کان یو غازی اہل الشام او د غزا کو لد شام والو سراب اے شام والو سرد معاویہ رضی اللہ عنہ سو دا غی جنگ نو فی فتح ارمینیہ په فتح کولو د ارمینیا کې مشهور خارو و آذربیجان معاله العراق د عراق والو سرا ففزع حذیفه اختلافهم پیرک حذیفہ رضی اللہ عنہ لر اختلاف دو دی پا قرت کی ادا حذیفتا یا حذیفتو او اختلافهم او اختلافهم یا حذیفہ ورت مفعول کی اختلافهم ورت فاعل کی ففزہ حذیفتا اختلافهم ففزہ حذیفتو اختلافهم پیرکڑ او حذیفہ رضی اللہ عنہ لر اختلاف دو دی پا قرت کی یو دیو صحابی نا اوری دلیو بلده بلنا ابی پخپلا کی جنگو نا کول ادام دی پلو گره دنا علمی یو وجهی یو شه سنتو کی کچال صحابی تی او دید اللہ نا یریگی نو کده کئی پتا سب بوش دید پا یو سنت عمل که زی پا بلکو با خدا یا جهلوی یا زدوی یا ڈلبازی دا ڈلبازی دا پارا بیا یو حق منی او په بل حق خار راړی نو حذیفہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ تو یا امیر المومنین اے امیر المومنین ادرک هذه الامه راگیر کا اورا سنبال کدا امت قبل ان یختلفوا فی الكتاب مخک د دینه چې اسنه په کتاب الله کې اختلاف را نشي اختلاف الیهود و النصارى په شان د اختلاف د یهود او د نصارا نو خبر لګله عثمان رضی الله عنه المؤمنین حفصه رضی الله عنها تا ان ارسلی الینا بالصحف رولی گما تا غصحیفه د قران ننسخا چولی کومنګ دا فل مصاحف په مصاحفو کې ثم نردها الیک بیا به واپس کو تا تا فارسلت بها حفصه رالی گل کړو په دې حفصی بی عثمان رضی الله عنهما تا نو هو کبه کړو زید ابن ثابت رضی الله عنه تا یو کمیټی او یو جماعت فقها او صحابه جوړ کو زید ابن ثابت عبد الله ابن زبیر سعید ابن العاص عبد الله ابن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف ندی په مصاحف کولی کولو وقال عثمان للرهث القريشين الثلاث ویلی عثمان رضی الله عنه د غډلې د قریشین دریو تا اذا دری پکې قریشین کنا د دریو واړو ته ویلو چې دا د قریشو نو دی ڈلی قریشینو تے ویلیو دا غدریو وارو تا عبداللہ و سعید و عبدالرحمن تا اذا اختلفتم انتم و زید ابن ثابت فیشے من القرآن کلچ اختلاف راشستاسو و دا زید ابن ثابت پیوشی کی دا قرآن فاکتبوہو بلسان قریش نویلی کئی پا لغت دا قریشو ویلی کئی پا لغت دو قریشو فا انما نزل بلسانهم قرآن دو دوی پا لغت را لی گلے شوی دے ففالو ایدا سوکل حتا ایدا نسخو الصحف او صحیفی اولی کلی پا مصاحفو کی رد عثمان و الصحف الہ حفصا اغا صحیفی ام المومنین حفصی رضی اللہ عنہ تا عثمان رضی اللہ عنہ واپس کی وارسل الى کل افوکن بی مصحفن ہر طرف لے یو قرآن نسخو لے گلا مما نسخو اغجدی لکلیو وامر بما سواہو من القرآن حکمیو کاغج سواہو دیدین دی قرآن نا پہر صحیفہ و مصحف کی این یحرقا چی دادی اسوزو لشیم دیو جن وګوره دا جواز د دې د لکه دا پانی مانی زری شي نو کدي حدیث لګوري دا سوزول شي او دا ګوره د دې د حفاظت د پاره کې جدا د قدمونو د لاندې را نشي او ګنده زایونو ته نو غرزيږي خو ځنی وخت ګوره یو مسلې ته سوچوګه یو مسله به فی نفسه په دین کې درست ای خطبا د خلق فتنه لم ګوره موجوده دور کې که چادا سوکل نو یولو یا فتنه بجوجی بای فلانی مولا او طالب افلانی مسلمان نارینه زنانه قران شریف وسوزولو نو ترسو چرنا کیږي لوی قتل و قتال او یو لوی فساد بشوي که په نو شی په خبره باندې نو باج علماء دا وای چې قران پانی زړی شي او ستاسو څوک فائدہ نشي حاصلولې نو په یو پاک ځای کې دی دفن کی چې د خلکو د قدمونو په مالکولو نه لري وي لګور دا یو خلیفہ راشد کړي او پسونو صحابه ژوند دي ور لکتلی او قسمه اجماع ده سپو شوی په خبره باندې یو قسمه صدا اجماع ده خو ځنې وخت به ګوره په دین کې دي ته ګوره یو شی به فی نفسه جایز وي خو چې فتنه ته جوړيږي ادا دي لګور دا الله رب العزت ډیرو کم خلکو تزړه کې اچي دین بم کې خودی له وګوري چې امت د فتنې نم بچ کې تاسو دې کې وګورئ د آخرات ټول متواثر دي او یو کرت باندې راځه مکل د اتفاق د پارا او د اختلاف نه د بچ کې دوه د پارا تواتر شې سکړې هغه اڑخ لکړې د امت اتفاق ملحوظ دی او د دې رعایت اگر جنن مونږ دی په لګورئ نن لوی تباہی او بربادی زمونږ دادا چې امت په بشمار ټولو کې تقسیم شوه او دیو بل نه دا سکر کا او نفرت ته کنه چې هغه تاسو نه پټ نه نو ها بھائی لکه ډیر په یو نفرت نظر یو مسلمان بل ته ګوري ادا سي ډل ډلو کې خلکو تک ارسو په خپل مې پله مشری په کې برید پتا وای چاهه وډل کینولې ول کستا مخ کینو غپټولې جوړه د دې پلاني ونه باندې اگر کادر د قران د مس خبره کوي بس چې د ازد له ثواب کنا ما پسې بس بس امت ټوټي ټوټي کړي ازان له بس ځان لا غيو حکومت او بادشاہي جوړه کړي ا د امت او د اخرت او د اتفاق په خبره باندې سکهي وائی ابن شہاب خبر راکنے ما تخارج ابن زید ابن ثابت انہو سمیہ زید ابن ثابت چداوری درید زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ قال فقط تو آیتا من الاحزاب وی نشمکو یو یاد دسور احزاب نہین نسخن المصحف کل چم مصحف شریف لیکلو قد کنتو اسمعو امد چما باوریدو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأو بها چلستوے فالتمسناها نوم لٹولو فوجدناها ما خزیمت ابن خزیمت ابن ثابت الانسواری دا مداغوی سرو مندو من المومنین رجال صدقو ما عهد اللہ علی فالحقناها فی صورتها ندام و پیوس کو دخپل صورت سر اپا مصحف شریف کی نو پدی ترتیب بانے عثمان رضی اللہ عنہ تا جامع القرآن وی سورتا وی جامع القرآن وی قرآن را جمع کرنے دے رواہو البخاریو ددی حدیث روایت کرنے دے امام بخاری رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت سے قال قلت لعثمان و امام عثمان رضی اللہ عنہ تویل ما حملکم سش باعث شو پتاسو علا ان دا خبرتان عمدتم چتاسو قص کړو ال الانفال سور انفال تا وهي من المثاني او دا د مسانیو نه دے ادا خود مسانیو نده او دسلو آیاتونو نکم ده ای قرآن دی علماء سلور کسم کرده اول تا سبع طول وی و اگد سورتونا بیا زوات المئین دی چی آغا دسلو آیاتونو دا سید دی غنتی سورتونا دی بیا ورته مثانی وای چې د سلو نه کم دی ا بیا ورته مفصل وای نو سب تول د سوره بقره نه تر سوره اعراف پورې شپږ سورتونه شول. اپه اوم کې اختلاف دی، نو څوک سوره فاتحه حسابي، اسوک وای سوره انفال او توبه چې او زه کې، نو دواړه به ومشي ځکه د دې په منځ کې بسم الله نه دراغلي. ویس شه باعث شو پتا سو قسمو کسور انفال تا، او دا خود مثانی اونا دے مثانی سا شو نا ویدا دا مثانی اونا دے دے لا پاسی دے لے لے اس اپلو لگو برا رستو رسیان وائی بای اے دے اس واق پل خلیکلو لگوری پا دغا پا نکشا روان دے آراف نپس چی دی اگه تا مثانی ویاو دا پک یو یافرین به فکر غلام جان دا دیوم سبا شیخ الحدیث یو وای ته وایا هغه دا به تو کل روان دی غوګن نشي سر وای وای وای وای اور به پړ ها چې خلاصي کو کنه وای ګوره مثانی هغه ته وای چې سلو آیاتونو ته نه دی رسیدلی، او دا تقریبا و یو شل سورتونه دي. او برات تم کسو کو وهی من المین دا خود سلو نه زیات فقرن تم بینهما تاسو پی وسوال کو پمند دی دواړو کې ولم تکتبو ستر بسم الله الرحمن الرحیم اد دوانو پمنس کی مو بسم الله ون لیکلو ووضعتمو حاکم خلدا پسبت ولو کی ما حملکم علی ذلک سشه بایش او پتا سو پدی. نو عثمان رضی اللہ عنہ ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم مما یاتی علیہ الزمان اغه چراتلو پاغه یغه زمانہ او هو ينزل عليه الصور اپای بد قران سورتونه نازل دل زوات العدد خاوندان د شمیر وکانه دا نظر عليه شی او کلا چې برا نازل شو پاغه سشه دعا بعد من کان یكتب روبه بل الباز یغه صحابه چې بلیکل کل فیقول ورته و فرمایل دعو هؤلاء الایات فی سوره التي کی دای دایاتونا آغا پا صورتا آغا کی یذکرو فیا کزا و کزا چیغی کی داسی داسی ذکر کی دیشی. فیدا نزلت علیه الایا اکل چرا نازل بشو پائی بانی و ایاد فیقول دعو آذل آیا فی صورت اللتی یذکرو فیا کزا و کزا کی دای دایات پا صورتا آغا کی چیغی کی ددیدی خبری ذکر دے. وکانت الانفال من اوائل ما نزلت بالمدینه سور انفال دا اولو سورتون واغا نو چه مدینه منوره کی نازل شویو. وکانت برات من آخر القرآن نزولا او سور برات او توبه پا آخر دا قرآن کیو پا نزول کی. وکانت قصتها شبیحتا بقصتها او د دې دا کیسه دا غي سره مشابه وا. نو قبض کړي شو رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم ولم یبین لنا مونته بیان نکو انها منها چې دا سور انفال دا د دین دی. فمن اجل ذلک قرنت بینهما د دې وجنه ما دواړه په وس کر ولم اكتب ستر بسم الله الرحمن الرحیم او من لیکول واغه کر خد بسم الله الرحمن الرحیم وضعتها او کیم ووضعتها فی السبع الطول او کیم خلداد وارا پووگ دو سورتنو کی رواه احمد و ترمیزی و ابو داود. وردین یو مسئلہ رووتا چیز دے کئی اب آئی وی ترتیب دایاتنو توقیفی دے او په ترتیب د سوورو کې اختلاف دی. اے په دې اجماع د چې ترتیب د آیاتونو توقیفي دی او ور چې د سوورو دی ندی کی خلاف دو لماو ادا یو وجم د شعر د سوره برات په ابتدا کې اولی بسم الله الرحمن الرحیم دا ندی لیکلی شوی او دی حدیث بارکی وی چې دا حدیث حسن او صحیح دی دا حدیث حسن او صحیح دی ادا امام ابو داود رحم الله ذکر کړي نو حدیث حسن یا صحیح دی و بعضی اهل علم په دې حدیث کې یو کلام کړي علامہ شیخ احمد شاکر محمد احمد محمد شاکر پدی حدیث باندې وګت کلام کړي ندوی فرمایي وفي في اسناده نظر كثير بل هو عندي ضعيف جدا دی دی طرف تلار دی دیوی که چره داشی شنو دی که خوشک رازی پا معرفت دو سور و دو قرآن کی چه ثابت بالتواتر و قطعی دی قراءتن و سماعن و کتابتن فی المصاحب نو علامہ احمد شاکر دی طرف ته لاړ دی خبرې ته مخیالو رسیدو ادا نور علما وای چې نا علامہ البانی او دی وای چې حدیث سندن ثابت ته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و صحابه